بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ پہلی بات. دوسری بات,

کہ کیسے پڑھتے تھے آپ؟ یصلی الاربعہ، چار رکعت پڑھتے تھے. فلا تسأل عن یسرهن وطولهن، چار رکعت ایسے پڑھتے تھے، مت پوچھ کہ وہ چار رکعتیں کتنی حسین ہوتی تھی، مت پوچھ کہ وہ چار رکعتیں کتنی طویل ہوتی تھی. تو من صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت پڑھتے، مت پوچھ وہ چار رکعتیں کتنی حسین ہوتی تھی، مت پوچھ کہ وہ چار رکعتیں کتنی لمبی ہوتی تھی. ثم یصلی ثلاثا، پھر تین رکعت پڑھتے تھے. طریقہ تو بتا دیا، چار چار آٹھ اور تین گیارہ. یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنین وطول، ثم یصلی اربعا پھر چار پڑھتے تھے، فلا تسأل عن حسنین وطول، ثم یصلی ثلاثا، چار چار آٹھ تین گیارہ، کل گیارہ رکعتیں اس طرح پڑھتے تھے. چار رکعت کیسے پڑھا جائے؟ ایک ساتھ نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کے بعد دو دو رکعت ہے. ایک حدیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے، لہذا دو رکعت کے بعد تھوڑا آرام کرو، پھر دو رکعت پڑھو، پھر اس کے بعد دو رکعت پڑھو، پھر اس کے بعد دو رکعت پڑھو. یہ چار رکعتیں ہو گئی، اس کے بعد تین رکعت اور پڑھ لو، چاہے وہ تین رکعت وتر دو سلام کے ساتھ پڑھ لو یا ایک سلام کے ساتھ پڑھ لو، جائز. یہ حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمتہ اللہ علیہ نے، جنہوں نے بخاری شریف شرح کی ہے فتح الباری کے نام سے، جو کئی جلدوں کے اندر ہے، انہوں نے تعداد رکعت جو گیارہ ہیں اس حدیث میں، اس کی حکمت بیان کر دی. اللہ، وہ حکمت حاصل ہے. یہ گیارہ رکعت تراویح کی جو نماز ہے، یہ دن کی نماز ہے یا رات کی؟ دن میں فرض نمازیں کتنی رکعت گنو؟ فجر چھوڑ دو گے، چار رکعت ظہر کی فرض، چار رکعت عصر کی فرض، تین رکعت مغرب کی فرض، چار چار آٹھ اور تین گیارہ، گیارہ ہو گئی. تو دن کی جو نمازیں فرض ہیں وہ گیارہ ہے، لہذا رات کی جو نماز تہجد ہونی چاہیے وہ اس کے مقابلے میں گیارہ ہی ہونی چاہیے. لہذا رات کی نماز بھی اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ گیارہ ہی پڑھو، اس لیے کہ دن کی نمازیں بھی فرض جو ہم نے تیرے اوپر کی ہے وہ بھی گیارہ ہی ہے، گیارہ رکعتیں ہی ہیں. لہذا تم تراویح کی نماز گیارہ ہی رکعت پڑھو. اب ایک آدمی سوال کر سکتا ہے کہ دو فجر، اس کا جواب یہ ہے کہ کسی حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعت پڑھی ہے، وہ 13 رکعت کیسے ہوگی؟ 11 رکعت پڑھنے کے بعد جب فجر کا ٹائم ہو جاتا تھا، بلال اذان دیتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کے پھر دائیں کمر کو بل لیتے، تو لوگ یہ سمجھے کہ 11 اور 2 13، وہ دو جو ہے وہ فجر کی دو سنت ہے، لہذا فجر کی دو سنتیں ملا لو تو 13، اور یہ دو فرض کی نماز ان 11 کے ساتھ ملا لو تو کل رکعتیں 13 ہو گئی، 13 13. یہ حکمت بتائی ہے حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ. میرا خیال یہ ہے کہ ان حدیثوں کو سامنے رکھنے کے بعد اب کسی بحث کی ضرورت نہیں کہ تراویح گیارہ ہی رکھا، لیکن ضروری ہے کہ مخالف کے جوابات بھی دے دیے جائیں تاکہ کوئی تشنگی بحث کے اندر نہ رکھے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں اہل حدیثوں کے علاوہ تمام فرقے یہ کئی سرکار پڑھتے ہیں، 20 سرکار پڑھتے ہیں، 23 سرکار پڑھتے ہیں وغیرہ، 20 سرکار تراویح، 3 رکعت کی 23 رکعت. دلیل کیا دیتے ہیں؟ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 23 رکعت پڑھتے ہیں. یہ بات انہوں نے کہاں سے لی؟ وہ کہتے ہیں یہاں سے ہم نے لی، موتا امام مالک سے. چلو ان کی دلیل بھی پڑھ کر سنا دیتا ہوں. روایت ان کی یہ وعن یزید بن ہمانا انہ قال کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بضع حدثنا رواه مالک فی الموطا فی کتاب الصلاح. امام مالک الگ سے اس کے لیے باب نہیں لائے, اس کو کتاب الصلاح ہی میں ذکر کر دیا ہے. لہذا اگر اس حدیث کو ڈھونڈنا ہے تو کتاب التراویح یا صلاۃ التراویح باب قیام اللیل میں ڈھونڈو, ڈائریکٹ اس کو باب صلاۃ اللیل کے اندر, کتاب صلاۃ اللیل کے اندر, کتاب صلاۃ کے اندر دے دو, کتاب الصلاۃ کے اندر دے دو. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یزید بن رومان کہتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ 23 رکعت نماز پڑھتے تھے. ثابت ہو گیا 20 اور 23. لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس حدیث کی حیثیت کیا ہے, حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ حدیث منقطع ہے. یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانہ پایا ہی نہیں. جب یہ حضرت عمر کا زمانہ پانے والا ہی نہیں ہے, اس نے حضرت عمر کا زمانہ پایا ہی نہیں, ان سے ملاقات ہی نہیں, لکھائی ثابت نہیں ہے ان کا زمانہ اس نے پایا ہی نہیں, اس کا یہ کہنا کہ لوگ عمر کے زمانے میں 23 رکعت پڑھتے تھے, اس کا مطلب بیچ میں کوئی راوی چھوٹ گیا ہے, یہ روایت منقطع ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے خلاف بھی یہ حدیث ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جیسا کہ ابھی میں نے روایت پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت تراویح پڑھی اور پڑھائی ہے, اور حضرت عمر کا حکم بھی 11 رکعت تراویح کے اوپر ہے. عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث موطا امام مالک میں جہاں ہے یزید بن رومان سے, اس سے پہلے ایک حدیث موجود ہے جو متصل ہے, موصول ہے. اس موصول اور متصل روایت کو چھوڑ کر کے یہ منقطع روایت لینا ایسے ہی ہے جیسے علم کے مقابلے میں گمان کو لینا, اور قرآن حکیم بولتا ہے جہاں یقین آ جائے وہاں گمان کو مسترد کر دیا جائے. لیکن یہ قرآن کی بات رہا ماننے والے ہیں, ان کو تو اور ان کا امام جا رہا ہے, امام کی بات ثابت رہے چاہے قرآن حکیم اور چاہے احادیث پاک چھوڑ رہا ہے. اس سے پہلے کون سی روایت ہے وہ روایت پڑھ رہے ہیں, روایت پوچھ رہا ہے. وان سائل ابن یزید, آپ کو حیرت ہوگی کہ سائل ابن یزید صحابی ہیں, اس سے پہلے محمد ابن یوسف ہیں, اور محمد ابن یوسف سے پہلے حضرت امام مالک ہیں. گویا کہ امام مالک روایت کرتے ہیں محمد ابن یوسف سے, محمد ابن یوسف یہ شیخ ہیں حضرت امام مالک کے, معلوم ہے. اور محمد ابن یوسف یہ صحابی ہے, امام بخاری کے رجال میں سے ہیں. جی اس طرح روایت کو تصدیق ہے. اب مالک, مالک کے بعد محمد ابن یوسف, محمد ابن یوسف کے بعد سائل ابن یزید صحابی ہیں, اور سائل ابن یزید صحابی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم بتا رہے ہیں. یہ روایت کو تصدیق ہے. مالک کے بعد محمد ابن یوسف جو ان کے استاد ہیں اور بخاری کے رجال میں سے ہیں, ان کے بعد سائل ابن یزید ہیں, اور سائل ابن یزید صحابی ہیں. سائل ابن یزید کیا بولتے ہیں روایت کے ذریعے؟ وان سائل ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال امر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب وقرن من الدار ان يقوم للناس بحدا عشرة ركعات قال وكان القاري يقرأ بالمدينة حتى كنا نعتمد على العشي من طول القيام وما كنا ننصرف الا في نزول الفجر رواه مالك في الموطا في كتاب الصلاة. حضرت سائل بن یزید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے حکم دیا, امر امر دیا, حکم دیا کن کو؟ عبید بن کعب کو اور بنی نداری کو, ان دو صحابوں کو, جو صحابیوں کو, کہ یہ لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھائے جتنا احدا عشر رکعت, جو بخاری کی روایت میں ہے 11 رکعت تراویح پڑھائے. راوی کہتا ہے کہ قاری 100 آیت پڑھتا تھا, وہ کہا میں قاری اقروبین نہیں 100 آیت پڑھتا تھا, اور ہم لوگ طول قیام کی وجہ سے قیام بہت کم ہو جاتا تھا, لاٹھیوں کا سہارا لیتے تھے, لاٹھیوں کا سہارا لیا کرتے تھے اور ہم نہیں لوٹتے تھے مگر یہ کہ فجر چمکنے والی ہوتی تھی. غور کیجئے تو اس میں تین باتیں بالکل واضح ہیں. پہلی بات تو یہ کہ حضرت عمر نے 20 رکعت کا نہیں بلکہ 11 رکعت کا حکم دیا تھا, جو بالکل صاف واضح اور شفاف. دوسرے یہ کہ تراویح اور تہجد دونوں ایک, دونوں کو الگ کرنا صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ راوی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ ایسے قاری کے پیچھے نماز پڑھتے تھے جو 100 آیتیں پڑھتا تھا, اور ہم کو طول قیام کی وجہ سے, لمبے قیام کی وجہ سے لاٹھیوں کا سہارا لینا پڑتا تھا, اور فجر چمکنے کے قریب ہوتی تھی تب ہم وہاں سے لوٹتے تھے. اب بتائیے نماز جب اتنی لمبی ہوتی تھی کہ فجر چمکنے والی ہوتی تھی تو اب جا کر کے یہ سحری کریں گے کہ نماز پڑھتے بیٹھے گی, پھر اب تک کیا کر رہے تھے, اب تک کیا کر رہے تھے,

اس حدیث پاک سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زیادہ کرنا سے زیادہ نہ کرنا چاہیے. جب نبی نے زیادہ نہیں کیا ہے تو زیادہ کیوں کریں؟ اگر زیادہ کریں گے تو زیادہ سنت ہو. حضرت ابن عباس نے جیسے معاملہ کو روکا ایسے ہی دوسرا کام والوں کو روک سکتے ہیں. یہ خلاف سنت. نبی نے جتنا بتایا تھا اس سے تھوڑا بھی زیادہ کریں گے تو قابل قبول نہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہے, تمام صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. بس ہم نے دلیل اور پیش کر دوں. وارنا بھی ان رجلا اقصى الى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله. قال عمر وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال. رواه الترمذي في كتاب الادب. حضرت امام الترمذي حدیث پاک کتاب الادب کے اندر لائے. حضرت ناصر فرمایا جو ابن عمر کی شاگرد ہے کہ حضرت ابن عمر کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, اچانک اسے دوست چھینکا, یا اچھی دوست چھینکا, کہنے لگا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. یعنی الحمدللہ کہنے کے بعد نبی کو صلوات و سلام بھیج دیا. حضرت ابن عمر نے ٹوکا, کہا کہ میں بھی بولتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, لیکن اس موقع پر نبی نے ہمیں جو سکھایا وہ اتنا ہی کافی ہے. اور نبی نے ہمیں کیا سکھایا؟ الحمدللہ کہنا. تم نے جو والسلام علی رسول اللہ پڑھایا ہے یہ یہاں اس موقع پر نبی نے ہمیں نہیں بتایا. اللہ کان پکڑا اور کان پکڑ کر کے گھما کر کے اپنے نائب کر لیا.